saka obe mi beko na yo okota ki boloko pona nzoto nanga a kanisa tie na mwa bambula tovani na yo ozala ki chomer pasi nyonso na ki pete lelo ozwi mosala epai yo kolalaka na yebi te solo saki nga nazala ki motema ya kozabulu na lingaki koboma yo solo mpenza soki ozali moto ya makanisi okoki kosala nga boye te na ngai uki mpasi balokanga nazwa mobali nsima ya mikolo akoboyanga nalukaki nazwa moyeke ya mibali na nganga kasi nakobangaka noki nakozwa liboma nalukaki nazwa moyeke ya mibali na nganga kasi nakobangaka noki nakozwa liboma sala e paio kolala kata yebite solo saki ngana sala ki motema ya boza bonga linga ki kokoma yo solo mpenza soki ozali moto ya mapenzi okoki kosala nga boye te angai uki pasi balokanga nazwa mobali nsima ya mikolo akoboyanga nalukaki nazwa moyeke ya mibali na nga kasi nakobangaka noki nakozwa liboma nalukaki nazwa moyeke ya mibali na nganga kasi nakobangaka noki nakozwa liboma anga uki ye soki bamonaka tata nzambe nalingaki kofunda yo biso basi tosala boni ondima mobali afalanga balobi ye lokoswa bongo mobali ya chomer ntango akozwa mosala akokoma mobali ya basi nyonso bangarugi ye soki bamonaka tata nzambe nalingaki kofunda yo biso basi tosala boni ondima mobali ya falanga balobi elokoswa mbongo ondima mobali ya chomer ntango akozwa mosala akokoma mobali ya basi nyonso thank you. cosa mo